Çektim. Türlü türlü acı, derdi gördüm. Acılara mahkum şu genç bedenim. Kurtarın ne olur, kurtarın beni. Kurtarın ne olur, kurtarın beni. Sevilip sevmek, gönlümce yaşayıp.